ne çabuk geçti o günler arasında. Bir tel saç onun kaldı ben her yarasından. Hala duyarım bin sözü ben her yarasından. Tel saç onun kaldı bütün hatırasında. Bir tel saç onun kaldı.